oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 listopada, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w dowodzeniu armią przewiduje ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nie żyje górnik poszukiwany przez ratowników po wstrząsie w kopalni Wesoła. 5 nominacji do Europejskiej Nagrody Filmowej dla Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. Ustawę o zmianach w systemie dowodzenia armią podpisał prezydent. Poprzedziło to ceremonię wręczenia generalskich nominacji. Jesteśmy na początku modernizacji polskich sił zbrojnych, podkreślił Andrzej Duda. Podpisałem dwie ustawy, ale tak naprawdę wprowadzają one jedno zasadnicze rozwiązanie, to znaczy wstęp do nowego systemu kierowania i dowodzenia polskimi siłami zbrojnymi. Cieszę się, że ta naprawa została rozpoczęta. Została rozpoczęta od rzeczy, którą od samego początku ja osobiście uważałem za najważniejszą. Od uporządkowania kwestii dowodzenia poprzez szczegółowe wskazanie, w jaki sposób rozłożona jest za to dowodzenie odpowiedzialność. Przepisy przygotowane niedawno przez parlament zakładają na początek przywrócenie odpowiedniej roli szefowi sztabu generalnego. Andrzej Duda wręczył dziś 9 nominacji na pierwszy i kolejne stopnie generalskie. Zła wiadomość z Mysłowic. Nie żyje górnik poszukiwany przez ratowników po wstrząsie w kopalni Wesoła. 20 innych pracowników bezpiecznie wycofano z zagrożonego rejonu. 2 odniosło rany. Do wstrząsu doszło na głębokości 665 metrów. Nie wiadomo, co było jego przyczyną. Uroczysty koncert dla Niepodległej dziś wieczorem na Stadionie Narodowym. Wysłucha go 40 tysięcy osób na samej arenie i dużo więcej przed radioodbiornikami i telewizorami. Będzie bowiem transmitowany przez radiową i telewizyjną jedynkę TVP Polonia oraz retransmitowany przez TVN i Polsat. Razem z Polską Orkiestrą Radiową wystąpią znani artyści. Natalia Schroeder, która wraz z Kasią Moś i Mateuszem Ziółko wykona utwór Modlitwa Tadeusza Nalepy, jest przekonana, że koncert będzie niezapomnianym przeżyciem zarówno dla publiczności, jak i wykonawców. Ten utwór od pierwszego usłyszenia u mnie spowodował ciarki i dreszcze na skórze, więc wiedziałam, że ja znajdę tutaj nić porozumienia między mną a tą piosenką od razu. Bo mimo tego, że to nie jest mój klimat muzyczny, to i duchowo się bardzo odnalazłam. To będzie taki wieczór po pierwsze wspólnego śpiewania, po drugie wieczór wzruszeń. Poruszymy serca Polaków tym koncertem. Występy uatrakcyjnią efekty specjalne oraz przygotowane na tę okazję inscenizacje, animacje i filmy nawiązujące do polskiej historii i kultury. Koncert zakończy się wspólnym śpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. W Watykanie opublikowano przesłanie papieża z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Franciszek przypomniał, że było to okupione wielkim poświęceniem Polaków, którzy nie wahali się oddać życia. Papież napisał, że Polska przed rozbiorami współtworzyła historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Cytując Jana Pawła II, Franciszek podkreślił, że Polacy opierali dążenie do wolności na nadziei płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, a ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności, by odbudować kraj. Papież zaznaczył, że Polacy nie utracili wolności mimo bolesnych doświadczeń II wojny i komunizmu. Zapewnił o swojej modlitwie za wszystkich Polaków, by w jedności i pokoju dobrze korzystali z daru wolności. List jest przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego jutro, 11 listopada. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mazurkiem Dąbrowskiego dla Niepodległej rozpoczęła się na Jasnej Górze ogólnopolska pielgrzymka bezdomnych. Doroczne spotkanie zorganizowano 13 raz. To jest taka rodzina nasza. Z podobnymi problemami wszyscy jesteśmy. Są mi bezdomni na wózkach inwalidzkich. Co roku podziękować. Ja też mam problem alkoholowy i takie właśnie różne pogadanki, takie różne modlitwy, to takie są właśnie wzruszające do przemyślenia, że jednak warto się ogarnąć z tego wszystkiego i zmienić swoje życie. Do Częstochowy przyjechali dziś bezdomni z różnych ośrodków Caritas. Co najmniej 9 osób zginęło, a 35 zaginęło na skutek 2 wielkich pożarów w Kalifornii. Ewakuowano ponad 250 000 ludzi. Z ogniem walczą 3000 strażaków. Pożar w rejonie miasta Paradise na północy stanu spowodowała susza i wiatr. Ogień szybko zaczął się rozprzestrzeniać. Strażacy twierdzą, że to jeden z największych pożarów w historii Kalifornii. Inny szaleje w hrabstwie Los Angeles. Dotarł już do popularnej miejscowości wypoczynkowej Malibu.

proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Jamais ce visage excentrique, tu n'auras jamais plus pour moi ce regard magnétique qui me délala lave l'esprit, qui me délala lave la tête, enfermée dans la cage à perpète des alouettes qui volaient dans le miroir, aux alouettes le beau miroir. Mais quand mon cœur s'est brisé, le miroir éclaté en mille morceaux. Je ne compte plus ces douleurs assassines, ni les fils décousus que nos larmes dessinent. Je me laisse emporter par l'écho délicat qui jadis enchantait le son de ta voix. Un brin de nostalgie butine à mon oreille. Lorsque tout est fini, vibre l'essentiel. La chance d'avoir goûté le bonheur avec toi et d'avoir su chanter à l'ombre de tes pas. Chantait-elle un oiseau qui s'est brisé les airs. C'est les hauts diapasons d'une vie de sorterelle. Si c'était à refaire, je jouerais chaque mesure qui jaillisse la lumière à travers les fissures. Merci pour le bon temps et tant pis si l'on dit. Si souffle le vent, ainsi va la vie. Merci pour ces nuées parfumées de l'histoire qui façonnent les reflets muets de nos miroirs. Paris Combo na początek raportu o stanie świata. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął dziś w Pałacu Elizejskim prezydenta Trumpa. Zdążyli się pokłócić jeszcze zanim samolot Trumpa wylądował na lotnisku Orly. Tym razem to Amerykanin poczuł się obrażony słowami Francuza, który zasugerował, że europejska armia powinna powstać między innymi po to, by bronić Europy przed zagrożeniem ze strony Stanów Zjednoczonych. Dodajmy dla precyzji, że oprócz tego to zagrożenie groziłoby ze strony Rosji i Chin. Studio Grzegorz Dobiecki z Polsat News, programu Dzień na Świecie. Dzień dobry. To jest ostatnia wypowiedź prezydenta Macrona, która wzbudziła poruszenie medialne, ale nie jest to pierwsza jego wypowiedź tak zwana kontrowersyjna w ostatnim okresie. Nie wiem, gdzie się cofnąć. Czy do sprawy zasłużonego dowódcy francuskiego Petena, czy do kobiet afrykańskich, które są niewykształcone i dlatego mają bardzo dużo dzieci. W związku z tym pytanie się pojawia, czy francuski prezydent ma problem z komunikowaniem swoich myśli, czy może po prostu jest aroganckim przedstawicielem francuskiego establishmentu, który z pogardą odnosi się do ludzi niżej postawionych, urodzonych w innych miejscach na świecie. Pierwsza i druga odpowiedź jest właściwa. Zresztą do wyboru, jak kto woli. To nie jest tak, że Francuzi celują w wybieraniu prezydentów, których potem znienawidzą albo znielubią bardzo szybko. Ale przypadek Macrona potwierdzałby tę prawidłowość. On ma rekordowo niską popularność, 20 parę %, poniżej 30. Tak źle chyba nie było z żadnym prezydentem. Jego poprzednik, François Hollande, który też nie był wybitnym mężem stanu, w każdym razie w tej roli według mnie się nie sprawdził, powiedział niedawno, że według niego Macron się bawi w prezydenta. Bardzo mocne słowa, ale coś w nich chyba jest, bo te wpadki komunikacyjne w przypadku człowieka, który wygrał za sprawą komunikacji, przecież on się wziął praktycznie znikąd, jego wykreowano, coś znaczą. Źle wygląda ta prezydentura, źle idzie. Wielka nadzieja, prawda, na odmianę, na coś zupełnie nowego. Tymczasem to nie jest coś zupełnie nowego. Dobrze, ale jest jedna rzecz, która jest jednak ciekawa. Reformy Macrona idą całkiem nieźle. To znaczy, to nie jest tak, że to jest człowiek, który ma wyłącznie, notuje wyłącznie wpadki, prawda, medialne. Oprócz tego reformy, o których on, które zapowiadał i które wprowadza, postępują. No, tu też można dyskutować, bo francuskie wyniki gospodarcze czy perspektywy gospodarcze nie przedstawiają się wcale różowo. Ja bardziej myślę o tym, że nie ma takiego oporu, o którym mówiono wcześniej. Zgoda. On ten opór chyba zdołał złamać. Media będą podchwytywać takie epizodyczne zdarzenia, jakie miały miejsce ostatnio, ale one nie świadczą jakiejś wielkiej prawidłowości. Macron teraz z okazji setnej rocznicy końca Wielkiej Wojny, jak Francuzi mówią do dzisiaj o pierwszej wojnie, odbył taką turę po prowincji, odwiedzając te miejsca, które były związane z latami 14-18. No i tam bywał i w barach, i w zakładach pracy. W jednym z takich miejsc usłyszał: nie jest pan tu mile widziany, panie prezydencie. I to natychmiast jest podchwytywane, nagłaśniane, ale w bardzo wielu innych miejscach jednak go witano i większość chciała się tam z nim spotkać. To nie tyle chodzi o taką społeczną popularność czy akceptację bądź nie, tylko o to, że związki zawodowe, które miały być murem przeciwko tym reformom Macrona i pięścią pancerną protestów, przycichły i nie zdołały porwać Francuzów. A dlaczego? Być może dlatego, że są słabe już same z siebie. Być może dlatego, że minęła epoka silnych związków zawodowych. Być może jednak dlatego, że Francuzi, że dociera do Francuzów konieczność tych reform. Jakkolwiek byłyby one bolesne i niepopularne, to jest przecież któryś już prezydent, który do tego przekonuje. Wszyscy mu niby potakują, tylko że znowu wyzwala się ta reakcja. Zgoda, trzeba obniżać koszty, trzeba reformować, trzeba odbierać pewność zatrudnienia, ale nie mnie. Innym, tych kategorii innych jest co niemiara we Francji, tylko jak przychodzi co do czego, to każda z nich broni swoich interesów. To się chyba nieco wyciszyło, więc być może rzeczywiście reformy niezbędne Francji, te społeczno-ekonomiczne, idą swoim torem. Góra czy powierzchnia tego zjawiska, którą widzimy, te wpadki komunikacyjne Macrona jemu nie sprzyjają, natomiast oby cały ten jego program się powiódł. Ja bym chciał jednak na chwilę wrócić do sprawy Petena, bo ona chyba jest dosyć istotna, dlatego że zahacza gdzieś tam o antysemityzm, tak przynajmniej twierdzą liderzy, czy jeden z liderów społeczności żydowskiej we Francji. No on musiał sobie zdawać sprawę z tego, że honorowanie człowieka, który kierował reżimem odpowiedzialnym za deportację Żydów do Auschwitz, za łapanki Żydów, nie spotka się z powszechnym poparciem w kraju. No, sprawa jest, powiedziałbym, złożona, bo tu znowu wyszła niezręczność komunikacyjna Pałacu Elizejskiego. Tego można było uniknąć. Zacznijmy od tego, że wszyscy poprzednicy Macrona na czele Piątej Republiki, od de Gaulle'a po Hollande'a, mniej lub bardziej jawnie, raczej mniej niż bardziej, składali hołdy Petenowi, go na swój sposób honorowali. To się zaczęło od niezręczności w informowaniu o tym, co zrobi Macron. On dzisiaj ma na Placu Inwalidów oddać cześć wszystkim, było ich 8, marszałkom Francji z I wojny światowej. Wśród nich był bohaterski Philippe Pétain, który pod Verdun walczył jak lew i był uważany za jednego ze zwycięzców I wojny światowej, zwycięzców po francuskiej stronie. Panuje przekonanie, ono wzięło górę, zapewne słusznie, że hańba Vichy jest silniejsza niż chwała Verdun. To, co zrobił w czasie rządów Vichy, idąc na kolaborację z III Rzeszą i godząc się na te wszystkie antysemickie zbrodnie, bo nie ma innego określenia, to jest ważniejsze dla historii niż to, czego dokonał w czasie I wojny światowej. No ale tu opinie są podzielone. Czy hańba przykrywa chwałę? Czy chwała nie zasługuje na osobne uhonorowanie? No, w 1945 roku, zdaje się, Francja uznała, że hańba nie jest przykrywa chwały. Jest nieścieralna. Jest nieścieralna, tylko że w 1945 roku odebrano mu wszelkie ordery, tak, prawda, tak, i wszelkie zasługi. Okryto infamią, skazano na banicję, ale nawet banicie, który dokonał żywota na wyspie Je, w swego rodzaju warunkach internowania. Prezydenci składali hołdy, a François Mitterrand, co wyszło na jaw, wtedy było uznane za skandal, chyba niepotrzebnie, potajemnie wysyłał wieńce na grób marszałka Petena, kiedy ten już umarł. Istnieje... Ale Mitterrand zdaje się, że po prostu był członkiem administracji wiszowskiej. Skądinąd zaczynał swoją polityczną karierę jako członek administracji Wiszy. W porę wysiadł z tego pociągu, przesiadając się do czerwonego tramwaju. Jeszcze jedno. Istnieje teoria, która... To pewnie grozi oskarżeniami o rewizjonizm, żeby nie powiedzieć negacjonizm, ale Francja też się rozlicza z historią, niektórzy powiedzą brzydko, pisze ją na nowo, tak jak to mówi się nieraz i w przypadku polskich rozliczeń, albo innego tylko spojrzenia na historię, która była opowiadana w sposób niekoniecznie odpowiadający prawdzie. Chodzi o to, że istnieje przekonanie wśród bardzo wielu Francuzów rozpowszechnione. Teraz wrócił do niego Eric Zemmour w swojej nowej książce, że de Gaulle i Pétain w czasie, w latach 40. byli jak tarcza i miecz, że to był ten sam łuk o dwóch cięciwach. Pétain był w domu po to, żeby pilnować gospodarstwa, a de Gaulle na zewnątrz po to, żeby pokazywać, że Francja jednak walczy. Dobrze. To by było bardzo dobre na zakończenie rozmowy, ale mam jeszcze jeden temat. Miejsce Macrona w Europie po planowanym odejściu kanclerz Merkel. Emmanuel Macron, ostatnia nadzieja liberalnego świata. On miał przeprowadzić mądrych i wykształconych i demokratycznych Europejczyków przez tą magmę populizmu, która zalewa Europę. Jak mu to idzie? Tak, że niemądrzy, niewykształceni zapatrzeni będą w Orbana i w Salviniego. No nie takie to proste. I Kaczyńskiego, prawda? Też. I Kaczyńskiego również. I Macronowi idzie to nie najlepiej, bo nie ma chyba sojuszników liczących się w tym swoim boju. Może liczyć na pana Sancheza, premiera Hiszpanii, ale to nie jest postać wielka, wybitna, ani porywająca tłumy, czy też licząca się w Europie. Pani Merkel osłabła do tego stopnia. Okazuje się, że właśnie, że słabość Merkel wcale nie oznacza siły Macrona, że bez niej on jest jeszcze słabszy. Trzeba by być naprawdę silnym. Problem polega na tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, prawda? Z sondaży wynika, że Zjednoczenie Narodowe, czyli nowe wcielenie Frontu Narodowego plus Powstań Francji i tam jeszcze kilka innych ugrupowań ma ponad 30% głosów. W perspektywie wyborów europejskich to jest poparcie podobne, identyczne, a nieraz wedle niektórych sondaży wyższe niż partia prezydencka La République En Marche. A takiej sytuacji jeszcze we Francji nie było, bo to by mogło wskazywać na to, że wedle niektórych sondaży, powtórzmy, Zjednoczenie Narodowe, partia Marine Le Pen, czy ta koalicja Marine Le Pen, to jest pierwsza siła Francji w tej chwili, której nie wiem, czy ta Republika w Marszu Macrona zdoła się przeciwstawić. Pani Le Pen powiedziała, że Macron, właśnie nawiązując znowu do polityki historycznej, Macron, kiedy mówi o zagrożeniach wiszących nad Europą, przypominających czasy z lat 30., Macron daje dowód tego, że jest spanikowany, że nie wie, co robić, i to są odruchy paniczne związane ze strachem przed utratą poparcia albo niemożnością porwania ludzi za sobą tak, jak im to obiecywał, że ich porwie. Bardzo dziękuję. Grzegorz Dobiecki z Polsat News, autor programu Dzień na świecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Je me souviens que je partais sur les chemins chiffons, naïvement noués en baluchon. Je partais sur les chemins dont le dessin, le tracé formait un rond. Il me ramenait chaque fois. J'en reviens pas de ces grandes destinations. destination Berlin, Boston, Ottawa, Madison, Manhattan, Prague ou Détroit, Surabaya. Johnny, tu n'étais pas là. Los Angeles, je te prends et je te laisse. Mais cette fois, je suis partie de chez moi. Je suis partie et j'y crois pas. Je suis partie de chez moi. Je suis partie. Oh, oh, oh, oh. Pary Combo, tego zespołu dziś słuchamy w raporcie o stanie świata. Najsłynniejszy na świecie baron narkotykowy El Chapo Guzman nie będzie mógł nawet przytulić żony w trakcie swojego procesu, który rozpocznie się we wtorek w Nowym Jorku. Sędzia nie zgodził się na jakikolwiek kontakt fizyczny Guzmana z rodziną. Ale to chyba jest najmniejsze zmartwienie oskarżonego. Po ekstradycji z Meksyku na początku 2017 roku El Chapo staje przed amerykańskim sądem z 17 oskarżeniami, w tym o kilkanaście morderstw i przemyt 200 ton kokainy do USA. Jest bardzo mało prawdopodobne, by wyszedł z sądu kiedykolwiek jako wolny człowiek. W studio Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Przypomnijmy, kim jest El Chapo Guzman. Chapo jest najpotężniejszym narkobaranem na świecie od śmierci Pablo Escobara. To jest przywódca, był już przywódca kartelu Sinaloa, meksykańskiego kartelu narkotykowego. Chapo jest, on przez lata wyrósł w tym narkoświecie meksykańskim na najważniejszą personę, ponieważ bardzo umiejętnie rozgrywał swoich przeciwników przeciwko sobie. Oraz kiedy 12 lat temu ówczesny prezydent kraju Felipe Calderon wydał tą słynną wojnę narkotykom, to jak sugerują niektórzy dziennikarze, kartel Sinaloa współpracował z władzami, wydając im bossów innych organizacji narkotykowych. To pozwoliło Chapo bardzo rozbudować swoją strukturę. On jeszcze, kiedy nie był tak potężny, zasłynął tym, że potrafił błyskawicznie przerzucać kokainę dla Kolumbijczyków do Stanów Zjednoczonych. Na tym zbudował te swoje pierwsze sukcesy. Natomiast później poskutkowało też na jego korzyść to, że on działał cały czas w swoim rodzinnym regionie. On jest z takiej gminy właśnie w stanie Sinaloa, górskiej, skąd pochodzi bardzo wielu bossów narkotykowych, dlatego mówi się na nią, że to jest meksykańskie Corleone od tego miasteczka, który jest matecznikiem sycylijskiej mafii. I po prostu większość tych ludzi w tym biznesie to byli jego krewni. W taki czy inny sposób, nawet przez małżeństwo, on był bardzo blisko spokrewniony z pewnymi osobami. W związku z czym nikt go nigdy wcześniej nie wydał i on czuł się świetnie w Meksyku. Teraz oczywiście jest inaczej, od kiedy jest w rękach Amerykanów. I dodajmy, że wcześniej zaczął, prawda? Bo on zdaje się od 15 roku życia już w tym biznesie robił, także miał wciągnął go jego wujek, tak. Doświadczenie. I mówił pan o jego jakby zakorzenieniu w Meksyku. On jest do tej pory niezwykle popularny, prawda? Szalenie, tak. W Sinaloa zdecydowanie. To jest też dlatego, że on jest z tej generacji narkos, którzy pielęgnowali taki wizerunek miejscowych Robin Hoodów. Znaczy, Sinaloa jest zwłaszcza ta część stanu, skąd on pochodzi, jest bardzo słabo rozwinięta i tam państwo było zawsze słabo obecne. W związku z czym ci narkos, którzy zarabiali ogromne pieniądze na przerzucie narkotyków, albo też na produkcji, bo oni akurat zaczynali od marihuany, którą sami hodowali i sami przedęcali do Stanów Zjednoczonych. Teraz to są z kolei narkotyki syntetyczne, głównie metamfetamina. Oni reinwestowali część tych pieniędzy w tym regionie i urządzali imprezy takie gminne, prawda, wiejskie. Budowali gdzieś szkoły i tak dalej. To jest oczywiście tylko część wizerunku, bo Chapo też zlecał ogromną ilość morderstw i on jest odpowiedzialny za ogromną przemoc w tym stanie, natomiast faktycznie prezentował się części tych ludzi jako dobrodziej. Czyli to jest ta historia, co z Pablo Escobarem, prawda? Dokładnie to samo, tak. Są tacy, którzy poszliby za nim w ogień i do tej pory tacy ludzie żyją, chociaż ich, dzięki Bogu, jest coraz mniej, zdaje się. On jeszcze zasłynął tym, że dosyć trudno go było utrzymać w więzieniu. Tak, on był dwukrotnie aresztowany. Za pierwszym razem i dwukrotnie uciekał z tego, był trzykrotnie aresztowany, a dwukrotnie uciekał z meksykańskiego więzienia. Przy czym wiemy, że kiedy siedział przynajmniej ten pierwszy raz w więzieniu, to czuł się tam fantastycznie. On w zasadzie z tego więzienia zarządzał swoją organizacją. Miał prywatną celę. Mieszkał w zasadzie jak w hotelu. Bez przeszkód uciekł za pierwszym i za drugim razem. I kiedy uciekł za drugim razem, nie można go było namierzyć. Były bardzo różne plotki, że on mieszka już w zasadzie w Gwatemali, że wyemigrował gdzieś jeszcze dalej do Brazylii. Nie było wiadomo, co się z nim dzieje. On wpadł po takiej dość absurdalnej historii, kiedy spotkał się z nim Sean Penn, amerykański aktor, który chciał o nim nakręcić film. I meksykańskie służby między innymi w ten sposób namierzyły sygnał z telefonu Chapo i po jakimś czasie go dopadły. Choć istnieje też teoria, że został wydany przez swojego zastępcę, a obecnie przywódcę kartelu Sinaloa, czyli El Mayo, Ismaela Sambadę. Właśnie dlatego, że poróżnili się o to, że Chapo zaczął odchodzić od tych zwyczajów starych narkos. El Mayo, ten jego zastępca, to jest człowiek, który w całym życiu udzielił tylko jednego wywiadu, w którym przedstawił się jako farmer, że on w zasadzie z tym narkobiznesem nie ma nic wspólnego. I nie istnieją jego fotografie, poza może dwoma, trzema. On się kryje w cieniu. Natomiast Chapo zaczął coraz częściej pokazywać się publicznie i chciał nakręcić ten film o sobie, tego uwiodło. I prawdopodobnie dlatego El Mayo go wydał. I co ciekawe, to co może pogrążyć Chapo w tym procesie, który teraz trwa, to jest syn El Mayo, który został aresztowany ileś lat temu w Chicago, gdzie kontrolował miejscowy rynek narkotykowy. I wiemy, że w piątek poszedł na współpracę z prokuraturą. I prawdopodobnie za duże skrócenie swojej odsiadki będzie zeznawał przeciwko swojemu wujkowi, bo oni też rzeczywiście są spokrewni. I to sprawi, że los tego najpotężniejszego narkobarona ostatniego dziesięciolecia będzie przypieczętowany. Można powiedzieć, że parcie na szkło i parcie na mikrofon zniszczyło El Chapo Guzmana. Tak. W każdym razie został wydany przez władze meksykańskie. W styczniu 2017 roku znalazł się w Stanach Zjednoczonych. W bardzo ciężkich warunkach przebywa w więzieniu na Manhattanie. Godzinę dziennie, zdaje się, może się przechadzać, a tak to 23 godziny siedzi w izolatce. Jak ten proces będzie przebiegał? No, wiemy, że są przedsięwzięte szczególne środki bezpieczeństwa. To jest tak, że on faktycznie siedzi w areszcie na Manhattanie, natomiast sąd jest na Brooklynie, w związku z czym, kiedy jest przewożony konwojem, to zamyka się most brukliński, żeby móc go przetransportować. Część świadków zeznaje anonimowo, bardzo zresztą duża część. Wszyscy przysięgli są anonimowi. No właśnie, z tymi ławnikami jest problem, prawda? Już zostali wybrani. Jest 12 osób, z czego 7 to kobiety. Wiadomo, że 3 osoby, ich pierwszy język to jest hiszpański. Natomiast faktycznie był problem z ławnikami, ponieważ część dostawała ataku paniki, kiedy byli powoływani ze względu na to, że po prostu Chapo jest znany z tego, że w poprzednich przypadkach, kiedy byli świadkowie przeciw niemu, bądź właśnie próby sądzenia go, to po prostu ci ludzie ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Ale była też historia, że jednego ławnika sąd odrzucił, ponieważ on zarabiał na życie jako sobowtór Michaela Jacksona, z czym sąd uznał, że jest zbyt łatwo rozpoznawalny. Jest znakomity artykuł w Rolling Stone na temat doboru ławników do tej sprawy. Polecam go państwu. I najśmieszniejsze, jedno z najśmieszniejszych zdań to jest to, że Guzman obiecał, że nikt z ławników nie zostanie zamordowany. Tak. Był też taki moment, że jeden z potencjalnych ławników poprosił go o autograf na sali, co Guzman skwitował szerokim uśmiechem. No, sąd oczywiście odrzucił tę osobę. Wracając do spraw poważnych, jak to wpłynie na walkę z handlem narkotykami, czy w ogóle to nie ma żadnego wpływu tak naprawdę. To, co się z nim stanie, może ewentualnie doprowadzić do jakiejś wewnętrznej wojny w tym kartelu, bo tam jest dwóch jego synów, którzy są dość wpływowi, ale nie przejęli władzy nad tym kartelem po jego aresztowaniu, bo tam była wojna o wpływy przez jakiś czas i oni ją przegrali, ale w dalszym ciągu coś znaczą. Jego skazanie, jeżeli nastąpi też na podstawie zeznań syna El Mayo, który teraz tym kartelem dowodzi, no możemy się spodziewać zwiększenia przemocy na pewno w Sinaloa, walki wewnętrznej, natomiast na sam przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych, na to jak to wszystko działa i wygląda, to nie ma kompletnie żadnego wpływu, bo też kartel Sinaloa jest taki potężny, dlatego że faktycznie na czele stoi ktoś, dawniej Chapo, teraz Mayo, ale ten kartel jest dość mocno rozczłonkowany, to znaczy poszczególne jego gałęzie mają bardzo dużą autonomię w stosunku do pozostałych części organizacji i mimo, że ktoś jakby z góry nad tym wszystkim czuwa, to nawet jeżeli on zostaje aresztowany, to nie zakłóca działania całego kartelu jako tej organizacji i wiemy, że w tym roku między innymi odkryto tunel, taki 190-metrowy tunel podziemny prowadzący do Kalifornii z Meksyku, ze stanu Baja California, który był wyposażony oczywiście w najnowszą aparaturę do odsysania wody, było światło i tak dalej. Generalnie koszt tego tunelu się ocenia na trochę powyżej $1,5 miliona. W związku z czym widać, że kartel Sinaloa stać na takie inwestycje i przejęto też największą ilość metamfetaminy w meksykańskiej historii do tej pory. W związku z czym bez względu na to, czy on wyjdzie z więzienia, czy nie wyjdzie, to jest nie mało prawdopodobne, powiedzmy sobie szczerze, tak, że po to między innymi go ekstradowali do Ameryki, żeby nigdy już nie wyszedł z więzienia i nigdy z niego dokładnie nie uciekł. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczne.pl był naszym gościem. Wśród krytyków prezydenta Trumpa panuje powszechnie opinia, że jest to polityk, który wygrał wybory dzięki pomocy z zewnątrz, a konkretnie dzięki skomplikowanej i bezwzględnej operacji wywiadowczej zleconej przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Opinie te są na tyle popularne, że stały się przedmiotem dochodzenia w Stanach Zjednoczonych. Być może najważniejszego politycznego dochodzenia ostatnich lat i dekad kierowanego przez Roberta Millera, które dotyczy ewentualnego wpływu, jaki na przebieg kampanii 2016 roku i wynik wyborów mieli wywrzeć rosyjscy politycy, biznesmeni, sterowane przez Rosję trole internetowe i inni źli ludzie. Dochodzenie Mellera trwa, nawet mamy już pierwszych winnych, oskarżonych i winnych złamania prawa, a równocześnie toczy się w Stanach Zjednoczonych nieprzerwane dochodzenie dziennikarskie na ten temat. Jedno z najważniejszych owoców tego dochodzenia, książka pod tytułem Rosyjska ruletka, jak Putin zhakował Amerykę i wygrał wybory za Donalda Trumpa, właśnie ukazuje się w Polsce. Dwóch autorów napisało tę książkę, Michael Isikoff i David Korn. Michael Isikoff, wybitny amerykański dziennikarz, obecnie główny dziennikarz śledczy Yahoo News, jest z nami. Michael, welcome to the program. Good to be with you. Zaraz porozmawiamy o książce, ale najpierw, korzystając z pana obecności w Trójce, chciałbym poprosić o komentarz. Dymisja prokuratora generalnego Jeffa Sessionsa. Dlaczego w ogóle? Dlaczego teraz? I jakie ta decyzja Donalda Trumpa będzie miała skutki dla dochodzenia Millera w sprawie wpływania Rosji na kampanię i wybory? Przede wszystkim powinienem zaznaczyć, że Jeff Sessions zrezygnował, ale został do tego zmuszony. Tak naprawdę został wyrzucony. Jasno to podkreślił w swoim liście rezygnacyjnym wysłanym do Trumpa. Mówi tam: na pana życzenie składam rezygnację. Sessions od samego początku odseparował się od śledztwa dotyczącego Rosji. Departament Sprawiedliwości nakazał mu takie działania, ponieważ pracował w kampanii Trumpa, a kampania Trumpa jest przedmiotem tego dochodzenia w ramach tego dużego śledztwa na temat Rosji. Trump chętnie by się pozbył Müllera, jeśli tylko by mógł. Rozumie jednak, że politycznie wywołałoby to eksplozję w USA, jeśli podjąłby się takich działań teraz. Ale to tak naprawdę takie kopanie, można powiedzieć, dołka pod Müllerem. Trump ma nadzieję, że zastępstwo Sessionsa będzie bardziej lojalne w stosunku do prezydenta i będzie go chronić. Przejdźmy do książki. Patrzę na amerykański tytuł czy angielski tytuł tej książki. Russian Roulette, to się zgadza, rosyjska ruletka. ale widzę The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump. Tutaj mówimy o wewnętrznej historii wojny Putina z Ameryką i o wyborze Donalda Trumpa. Polski tytuł jest bardzo, znacznie bardziej jednoznaczny. Jak Putin zhakował Amerykę, czy podtytuł, i wygrał wybory za Donalda Trumpa. Polski tytuł sugeruje, że Putin wygrał tę wojnę. Panów książka moim zdaniem nie jest aż tak jednoznaczna i to jest moim zdaniem jej zaletą. Wiele posunięć, o których piszecie, ma nieznane źródła. Sami przyznajecie, że niektórych rzeczy nie da się odkryć, że są one owiane tajemnicą. Co wiemy na 100% na temat tej historii, która zaczyna się gdzieś tam w okolicach początku XXI wieku i prób Trumpa ulokowania się na rynku rosyjskim? Prawdą jest, że wciąż mamy luki w naszej historii, wyborów z 2016 roku. Wciąż nie wiemy, w jakim stopniu mieliśmy do czynienia z koordynacją kampanii Trumpa przez Rosjan. Mamy jednak informacje, które są pewne. Są to znaczące informacje, które wpływają na wiele. Atak Rosjan podczas wyborów amerykańskich był dużo bardziej skoordynowany, szeroko zakrojony i wyrafinowany, niż ktokolwiek wówczas pomyślał. Koronkową robotą to była sieć naruszeń, ataków cybernetycznych, dezinformacji, tak zwanych środków aktywnych, wykorzystania amerykańskich mediów społecznościowych. I wszystko to miało jeden cel: dyskredytacji i destabilizacji kampanii Hillary Clinton i promowanie celów Donalda Trumpa. Moim zdaniem nawet wtedy wiele osób zaznajomionych z polityką, pracowników wywiadu, nie zdawało sobie sprawy z tego, jak wielkie jest to, co robili Rosjanie. Zdali sobie z tego sprawę dopiero później. Zaleta naszej książki polega na tym, że my to zbieramy razem, opowiadamy jedną koherentną historię. Kiedy ktoś czyta tę książkę, zdaje sobie sprawę z ogromu operacji Rosjan i zdaje sobie sprawę po raz pierwszy, że tak, teraz już to można zrozumieć, jak to wszystko było możliwe, że tak się zadziało w USA. Z czego wynikała bezsilność władz amerykańskich? Czy to jest sam charakter tej operacji, o której pan mówi? To, że była ona zakrojona na tak ogromną skalę, że brało w niej udział tak wielu ludzi, że dotyczyła różnych narzędzi, których użyto? Czy też nastąpiło rzeczywiście zaniechanie ze strony administracji Obamy? W 2016 roku mieliśmy do czynienia z następującą rzeczą. To była porażka wywiadu rządu amerykańskiego i porażka polityki administracji Obamy. Jeśli chodzi o tę pierwszą porażkę, wywiadu, polegała ona na tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CIA, FBI nie połączyły kawałków układanki, nie zrozumiały, czego chcieli Rosjanie. Nawet pomimo wielu znaków ostrzegawczych, w naszej książce piszemy o tym źródle, które miał rząd amerykański na Kremlu, które wyraźnie mówiło przedstawicielom rządu amerykańskiego, że Putin ma bardzo szeroko zakrojone plany dotyczące USA, że to będzie atak cybernetyczny, dezinformacja, które będą miały na celu destabilizację światowych demokracji takich jak USA. Ta farma troli w Sankt Petersburgu, która tworzyła fałszywe konta na Facebooku, boty twitterowe, to tak naprawdę było coś, o czym w 2014 roku pisała prasa w Rosji. New York Times o tym pisał w wydaniu weekendowym. To była nawet historia, która trafiła na okładkę. Pisano tam o tym, że ta fabryka troli atakuje USA, pisze o eksplozji fabryki chemikaliów w Luizjanie, która nigdy nie miała miejsca. Ale jakoś urzędnicy amerykańscy nie przykładali do tego uwagi. Skupili się na innych sprawach, na przykład na tak zwanym państwie islamskim, a umknęło ich uwagi to, że bardzo agresywne plany tworzyła Rosja, która chciała wykorzystać tworzone przez siebie narzędzia przeciwko USA. Chciałbym tutaj dodać jeszcze jedną sprawę. W naszej książce piszemy dość dużo o tym, jak Biały Dom Obamy zareagował na to w lecie 2016 roku i o tym, że niektórzy w Białym Domu chcieli bardziej agresywnej reakcji na to, co zrobili Rosjanie, czego dopuścili się Rosjanie. Ale Biały Dom Obamy w końcu stwierdził, że nie chce być postrzegany jako administracja, którą można by krytykować z perspektywy politycznej. Nie chcieli także wywołać cyberwojny z Rosją. Rosyjska ruletka to będzie depresyjna lektura dla niektórych ludzi, zwłaszcza dla tych, którzy uważają Stany Zjednoczone za coś w rodzaju ideału państwa demokratycznego, bo jednak pokazuje nieudolność tego państwa w radzeniu sobie z wieloma zagrożeniami, które są charakterystyczne dla naszych czasów, z cyberprzestępczością, ale nie tylko, z korupcją zwykłą czasami, z politycznym narcyzmem, który przybiera monstrualne rozmiary. Chciałem spytać, czy pana zdaniem dochodzenie Müllera i to, co się w tej chwili dzieje w Ameryce wokół, no właśnie, wpływów Rosjan na wasz system, będzie przebudzeniem dla Ameryki, dla tej Ameryki odpowiedzialnej, dla tej Ameryki, którą wielu ludzi w takim kraju jak Polska na przykład podziwia. Myślę, że wszyscy czekamy na wnioski Roberta Müllera. Wydaje się on być zaizolowany czy odporny na wpływy polityczne, presje i wszystko, co mówi Trump. To, co Trump mówi, co robi, nie będzie miało wpływu na Müllera, jeżeli tylko będzie mógł zakończyć swoje śledztwo w sposób, który jego zdaniem jest konieczny. Chciałbym jednak podkreślić, że już teraz pojawia się wiele pytań dotyczących na przykład Sessionsa i wrzucenia go, jak również zastąpienia go lojalistą Trumpa, Whitakerem. Pojawia się pytanie, czy Robert Mueller będzie w stanie zakończyć swoje śledztwo w taki sposób, w jaki by chciał. Myślę, że to będzie to największe wyzwanie. Jeszcze w przyszłym roku będziemy się z nim borykać w USA. Nasza książka teraz staje się jeszcze bardziej istotna niż kiedykolwiek dotąd. To jest bardzo dobra konkluzja naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Michael Isikoff, współautor wraz z Davidem Kornem książki pod tytułem Rosyjska ruletka. Jak Putin zhakował Amerykę i wygrał wybory za Donalda Trumpa. Był gościem raportu o stanie świata. Thank you very much. Thank you. A pleasure to be here. Dziękuję bardzo. To była dla mnie ogromna przyjemność. I dziękujemy także pani Zuzannie Łopacińskiej, która pomagała nam tłumaczyć i zrozumieć, co mówił pan Isikoff. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Natomiast dla państwa mamy kilka egzemplarzy rosyjskiej ruletki. Bardzo proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Dwa lata więzienia grożą rwandyjskiej opozycjonistce Dayanie Rwigara za wzniecanie przemocy przeciwko władzy i fałszowanie dokumentów, czy nawoływanie do przemocy przeciwko władzy. Jej matka także jest oskarżana o sianie nienawiści rasowej. Organizacje obrony praw człowieka, przedstawiciele opozycji rwandyjskiej na obczyźnie mówią o ataku na prawo do wolności słowa i uciszanie wszelkiej opozycji wobec prezydenta Kagamego, która ma miejsce w kraju. W studio Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedzmy o tej sprawie, o sprawie Dayany Rwigara, bo ona chyba nie jest inna od wcześniejszych oskarżeń opozycjonistów i pokazuje schemat działania władz. Tak, to właściwie wpisuje się dosyć dokładnie w to, co dzieje się od jakichś 20 lat. Może nam się wydawać na pierwszy rzut oka ta sytuacja jakoś bardzo ostra, czy bardzo, bardzo radykalna. Natomiast w tym kraju taką zaskakującą znowu nie jest. Dayana Rwigara to nie jest też osoba znikąd. To jest córka Assinapola Rwigary, czyli na samym początku historii władzy Kagamego i władzy rwandyjskiego Frontu Patriotycznego. To był bogaty biznesmen, który zasilał pieniędzmi początkujący ruch Kagamego. Więc był tym, który trzymał kasę obecnej władzy. Później poróżnił się, jak to zwykle bywa, z przywódcą. Kilka lat temu zginął w No właśnie, w wypadku samochodowym matka Diane Rivera i ona sama mówią o tym, że został zamordowany. Takie insynuacje według władz są równoznaczne ze zdradą czy ze spiskiem, a spisek jest zawsze równoznaczny z knuciem na rzecz nowych napięć etnicznych, nowego ludu. W przypadku matki to ona jest oskarżana już konkretnie, prawda? O sianie nienawiści z tego artykułu, który też pewnie jest niewielu słuchaczom znany, który głosi o tym, mówi o tym, że w zasadzie nie wolno podważać tej wersji historii, która jest propagowana przez rząd i która zakłada, że jedynymi ofiarami ludobójstwa w 1994 roku byli Tutsi i nie było niczego potem, że tak powiem. To znaczy cały ten okres i morderstw odwetowych, i tego, co działo się w Kongo w trakcie tej największej wojny, czy najbardziej krwawej wojny, można powiedzieć, po II wojnie światowej na świecie, takiej wielkiej wojny afrykańskiej, trwającej kilka, czy nawet kilkanaście lat, że to właściwie Rwanda nie brała w tym udziału, albo nie było jej. Opowiedzmy o tym, bo Rwanda, myślę, że większość ludzi kojarzy ją z ludobójstwem 1994 roku, potem z niezwykłym sukcesem, i słusznie z niezwykłym sukcesem kraju. Może o tym sukcesie powiedzmy, bo to rzeczywiście jest sukces ogromny, prawda? Kraj, tak, który wyszedł z dna, z kompletnej nicości. To jest sukces niewyobrażalny i tak naprawdę ten sukces powoduje, że do tej pory na świecie patrzy się na Paula Kagamego i na obecny system rwandyjski przez zupełnie inny pryzmat niż kraje podobne w tym regionie. Rzeczywiście kraj rozwija się od samego początku bardzo, bardzo intensywnie gospodarczo. Ten wzrost około 7% trwa już od wielu lat. Jest krajem jedynym w regionie, którym właściwie nie ma korupcji, w którym jest został zaprowadzony taki wysoki etos, porządek pracy urzędniczej, biurokracji. To jest kraj bezpieczny, czysty. Ja pamiętam kiedyś lądując na lotnisku w nocy, na lotnisku w Kigali, jeśli pamiętają Państwo tą słynną fotografię, nocne zdjęcie satelitarne Półwyspu Koreańskiego, w którym północ jest ciemną plamą, a południe jest rozświetlone światłami. To podobnie wygląda Rwanda na tle regionu. To jest to miejsce, gdzie cały czas jest życie, jest światło, jest elektryczność, są usługi. Poziom dostępności dzieci do szkół, znaczy szkolnictwa u dzieci, 90-kilka procent. Tak, właściwie wszystkie się uczą. Też w ograniczaniu, w dostępie do usług położniczych, w ograniczaniu umieralności niemowląt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nikt nie zaprzeczy ogromnemu sukcesowi tego kraju. Dzisiaj jest to zagłębie, taka Dolina Krzemowa Afrykańska, zagłębie nowych technologii, tam odbywają się non-stop różnego rodzaju konferencje dotyczące smart cities czy innowacji technologicznych. Natomiast... Cena. Ceną jest przyzwolenie na to, że jest to jedna z najbardziej gęstych sieci szpiegostwa wewnętrznego, inwigilacji wewnętrznej, niedopuszczania żadnej krytyki głosu. Rządząca partia, Rwandyjski Front Narodowy ma swoje komórki, swoje oddziały nawet w najmniejszych wioskach. Na każdej ulicy są donosiciele. Rwandyjczycy mówią o tym w języku Kinyarwanda, w jakim przysłowiu, że nawet drzewa mają uszy, czy nawet drzewa wszystko słyszą. Kobieta, o której mówimy dzisiaj, w zeszłym roku kandydowała na urząd prezydenta w Rwandzie. Te wybory i tak były niezłe. Wynik to był ponad 98% na rzecz zwycięzcy. Ona nie została dopuszczona do tego, żeby nawet kandydować. Poprzednie wybory były trochę gorsze, bo lidera głównej partii opozycyjnej znaleziono z odciętą głową na bagnach. Dziś jego następca czy przedstawiciel jedynej oficjalnie dopuszczonej partii opozycyjnej, Partii Zielonych, mówił o tym, że owszem, będzie kandydować, ale w taki sposób, żeby nawet na włos nie sprowokować władz do tego, żeby, no, żeby mogli coś mu zarzucić. Więc tylko taka najbardziej miękka opozycja jest dopuszczana. Natomiast ta kobieta próbowała być tą opozycją taką zdecydowaną, mówić wprost o tym, że kraj jest dyktaturą i że jest potrzebne są radykalne, demokratyczne przemiany. Zachodowi to nie przeszkadza, że Pol Kagame uzyskuje poparcie na poziomie prezydenta Korei Północnej. Nie przeszkadza mu to, że kieruje tym krajem w sposób dyktatorski, bo to inaczej się tego nie da nazwać. Natomiast my mamy pęknięcia w tym froncie poparcia dla Kagamego, prawda? To znaczy pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że to jest rzeczywiście niezwykły wysiłek wielu ludzi, który doprowadził do sukcesu Rwandy, to jednak 50% czy około połowy budżetu tego kraju ciągle jest zależne od pomocy międzynarodowej, pomocy Zachodu. Kagame ma znakomitą prasę na Zachodzie, czy miał do niedawna, może tak powiedzmy, prawda? To ten front zaczyna lekko pękać. I wewnętrznie, i międzynarodowo. Międzynarodowo taką sprawą to było poparcie Rwandy dla partyzantki Tutsi w M23 w Kongu kilka lat temu. Koło 2012 roku wiele państw, w tym Niemcy, zamroziły pomoc dla Rwandy. Dlatego, że ONZ wprost mówił, że Rwanda pomaga podsycać wojnę w sąsiednim kraju. Od tamtej pory to wróciło na dawne tory i dziś to około 40% budżetu jest dalej zasilana z pomocy zewnętrznej. Więc ten cały obraz kraju sukcesu, takiego afrykańskiego Singapuru, jest trochę naciągany. To nie jest kraj samodzielny. Zresztą jakiekolwiek dane statystyczne są niewiarygodne, bo nie mamy żadnych niezależnych źródeł. Był kilka lat temu głośny spór z jedną z brytyjskich agencji konsultingowych, które podawały inne dane niż rząd. Więc trudno jest mówić wprost o tym, że jest to kraj pełnego sukcesu. Wewnętrznie ktokolwiek się buntuje, odchodzi od Kagamego, jest narażony na zabójstwo. W RPA były głośne przypadki zabójstwa szefa wywiadu czy byłego szefa armii. Bardzo dziękuję. Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ostatni gość raportu o stanie świata, Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze raz na koniec Paris Combo. L'agapare et musicalement dingue, tu vois bien que je suis complètement dingue sur ta banquise ou un petit glaçon, j'ai si. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai Tucson i30 oraz Kona w ofercie wyprzedażowej Hyundai 2018. Tylko teraz możesz zyskać aż do 17 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.